Egunon entzule guzieri, igandean gure diputatuak hautatuko ditugu. Malerushki, 2012 goiti hautesleen erdia baino gehiago ez dute parte hartzen. Usutan ez dute ez da hien diputatuen aurpegiak eta izenak ezagutzen ere bai. Leheno askotan gure auzapezak, eguneroko ekintzetan dituguna gure politikari hurbilena genituen Biltzar Nazionalean. Garaziko Intxospe jauna, Baionako Grenetak, Donibane Lohitzuneko Aliot Mari Anderea, eta nola ez Lurdioz Ixerreko Lasal jauna, Uholde Nazionalei aurre egiten zutenak. Uai, oso interesatua izan behar da gure diputatuen ekintzen berri ukateko. Gaur egun gure Makronia lokala bete-bete handugu, Baionako Etxegarraien eta Bidasuneko Lazerren aginpean, ala nola bosgarren bozka ere moa departamentuko presidentearen Florentz Alaba dugu diputatu. Seigarren hautez barrutian, Vincent Bruk amoko hau zapez oia Mariena lurren urbanizazioa posible bilakatu eta oai lurren babesan artisaua atope. Bombo. Talauaren ean, historikoa, hogei urtez diputazioa okupatu eta Jean Lassalle kargua uzten du Julien Anaiari. Ikusi egungo egoera laburki, gure zerbitzu publikoen egoera tristea. Soziala 10 milioi biztanle pobrezi mailan. Estatuaren kondena inakzio klimatikoan. Jakinez bihar lekuak ilankut ordaindu beharko dela hain segur klase ertainaren bizkar gainean. Horren parean, segitzen aldugu zatiketan besteak stigmatizatuz, anti-bask, anti-sozi, anti-zela, segitzen aldugu eskaintza gorenen jokoan bihar proposamen aplika izinak aldarrikatuz. Edo gure desberdintasunak baztertuz. Elkartzen gaituena privilegiatuz. Legearen fabrikan, Biltzar Nazionalean, ezkerreko oposizio ofensibo bat instalatzen aldugu. Frantziaren 4 eskualdeetan beharrak partekatuak eta handiak ditugu. Behar dugun aldaketa posible bilakarazteko, igande honetan dudari gabe, optimista izanez, NUPES aliantza berria bozkatuko dut. Mil esker arreta zentzunik eta pasa egunon!